lepiej, natomiast no, ja pamiętam... Ja cytuję panią Rafalską. Okej, ja pamiętam od początku jakby te cele były dwa, przy czym dla każdego było jasnym, że ten, o którym mówię, jest i absolutnie celem realnym, i absolutnie mierzalnym, i absolutnie takim, który chcieliśmy osiągnąć. Zresztą proszę zobaczyć, to nie był też program społeczny. Jak ktoś mówi, nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń, bo tak jak niektórzy to namawiali, forsowali, że to powinno być tam dla tych, co lepiej zarabiają, to nie powinien ten program ich dotyczyć i tak dalej. Po drugie, ten cel, o którym pani akurat mówi, także został częściowo, także to odbicie jakby częściowo nastąpiło i te wskaźniki się poprawiły. Jakbyśmy sobie spojrzeli. Poprawiły się one w szczególności, jeżeli chodzi o decyzje Polek i Polaków odnośnie trzeciego i następnego dziecka. Tutaj ten wzrost był wyraźny. Więc w jakimś stopniu on miał także w tym względzie pozytywny wpływ. Natomiast oczywiście to nie był i nie mógł być program, który zakończyłby się tylko gigantycznym sukcesem i zwiększeniem, nie wiem, tego poziomu dzietności do poziomu dwóch, to tak brzydko się nazywa, no ale to tak to się określa, ponad dwójki dzieci na kobietę. Przemysław Czarnek podczas konferencji... Problemy są oczywiście kulturowe przede wszystkim, to jest moje zdanie, a nie tylko ekonomiczne. No właśnie, Przemysław Czarnek podczas konferencji na KULO mówił o rolach kobiet i mężczyzn, że podstawową funkcją rodziny jest prokreacja i nawet dziki to wiedzą. Cytuję, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą w tych zaroślach, a my nie wiemy. My zatraciliśmy instynkt samozachowawczy jako gatunek, już nie mówię jako chrześcijanie. Zatraciliśmy instynkt samozachowawczy i porównanie kobiet z dzikami to jest... Chyba nie kobiet, tylko ludzi, ale wie pani, ale zostawmy... Ale panu się podoba to porównanie? Nie wiem, czy mi się podoba. Nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. Jakie to ma ostatecznie znaczenie. Ja powiem pani tak. A pan widzi jakieś analogie między ludźmi a dzikami? O Jezus, ale naprawdę, no, rozmawiamy poważnie, czy naprawdę pan o waszego takich... kandydata na pewno nie. Dobrze, no metafora, no ale co pani teraz chce robić? No w tym sensie celna, że zwierzęta nie zatracają tego instynktu, który nie mają tego problemu, które jest w każdym, tak naprawdę w każdej cywilizacji. Czyli na ludzie powinni się wieków, rozmnażać jak dziki w zaroślach, jak to mówi pan Czarnek? No, ale naprawdę, no pani z upodobaniem stara się jakby poważną rozmowę sprowadzić do kompletnego absurdu. To jest absurdalny cytat? Też tak uważam, zgadzam się z panem. Nie, no do absurdu, no jakby drąży pani no tą metaforę, no dajmy spokój, nie? No chodzi, znaczy zwróci uwagę na pewien problem. Można to oczywiście wyśmiewać, ja to rozumiem, natomiast można też do tego podejść w sposób poważny. Jakbyśmy zobaczyli naszą cywilizację na przestrzeni wieków, to zobaczymy jedną właściwość, która jest, że zawsze tam, gdy staje się państwo stosunkowo zamożne, bogate, gdzie mamy dobrobyt, zaczynają się te problemy. Wie pani, który pierwszy pisarz zauważył w swoim państwie te problemy i stwierdził, że było przyczyną upadku jego ojczyzny, to był Herodot w odniesieniu do Grecji i do Hellady tak naprawdę prawie że całej. Później ten sam problem miał Rzym. No i później również ten problem nawraca. Dzisiaj widzimy w przypadku Europy Zachodniej, że jest to gigantyczny problem. No widzi pani, no, gdyby tak łatwo było remedium przygotować, to pewnie każdy chętnie by to zrobił. No wydaje się, że należałoby... No ale to wy chcecie być przy władzy i rządzić. Zgadza się, że... No tylko widzi pani i chcemy na pewno poświęcić temu no i pokazać pomysły, przy czym ja od razu mówię, to jest sprawa niezwykle trudna do wykonania. Jeszcze nigdy nikomu mam wrażenie, że to się nie udało. Możemy próbować próbować pewne rzeczy robić. No wie pani, jest panie pośle, szereg... ale może to jest kwestia tego, żeby kobiety czuły się w państwie bezpiecznie. Że mają z jednej strony, jest edukacja seksualna w szkołach, refundowana antykoncepcja, z drugiej strony jest cały system wsparcia kobiet, które dzisiaj i to rodzą nie dzieci i są przedszkola, żłobki, tanie opiekunki. Państwo wspiera tą. Oczywiście, że wspieraliśmy żłobki, budowę ich także w mniejszych miejscowościach i tak dalej. To jest wielki program, który Prawo i Sprawiedliwość akurat wprowadzało. Cieszę się, że on się pani podobał. Natomiast co do tych innych działań, to akurat możemy dyskutować, czy to są dobre rozwiązania, czy średnio dobre, ale na pewno nie wpływają na zmianę tej sytuacji. Wie pani o tym i zdaje sobie pani sprawę, to co powiedziałem, że znaczy, ja tej tezy jakoś tam bym bronił, że dzisiaj problemy nie są w głównej mierze ekonomiczne, tylko tak jak mówię, kulturowe. One wynikają z różnych przyczyn. Część osób, która się tym problemem zajmuje, nawet wskazuje jako jeden z nich sytuację, w której no, mamy dysproporcje osób na studiach pomiędzy kobietami i mężczyznami, prawda? Tutaj parytetów nie ma i słusznie, w ogóle nie jestem zwolennikiem parytetów, no ale jednak ale czyli prowadzi co, zakazać to... kobietom studiowania, nie, żeby nie rodzi, żeby rodziły absolutnie, dzieci? Absolutnie, no, przecież ja właśnie mówię, że jestem przeciwny jakimkolwiek debilnym parytetom, to są pomysły lewicy tylko i wyłącznie, ale na przykład z czego to się bierze, że już w czwartej klasie szkoły podstawowej powstaje różnica na niekorzyść chłopców w umiejętności czytania. Być może taka próba zmiany tego stanu rzeczy byłaby sprawą pożądaną, prawda? I szereg takich rzeczy oczywiście można podjąć. Można podjąć szereg działań o charakterze zachęt takich, powiedziałbym, bardziej raczej długoterminowych, ekonomicznych, socjalnych, chociaż wydaje mi się, raz jeszcze to podkreślę, że podstawowy problem tkwi w tych kwestiach kulturowych i przekonanie do tego, czy to Polek, czy tak naprawdę proszę zobaczyć, że nawet te kraje, które wskazywaliśmy jako te, które sobie lepiej poradziły z tym europejskie, jak na przykład Czesi, tam już też nastąpił radykalny spadek liczby urodzeń, też był początkowy wzrost po wprowadzeniu kilku programów, no i z czasem jest to odbicie w dół, więc mówimy o sprawie niezwykle trudnej i akurat takiej, wokół której powinien być taki, no nie chcę powiedzieć konsensus polityczny, bo to pewnie jest zbyt duże oczekiwanie, ale taki, w której no powinniśmy pewnie myśleć w jakimś i podjąć działania w jednym kierunku. Widziała pani i słyszała pani opowieści, ostatnie tylko zdanie, te, które obecna koalicja suflowała przez posłów i przez pana Tuska i to, co pani starała się, mam wrażenie, też powiedzieć o bezpieczeństwie kobiet, jak to się czuły rzekomo niebezpiecznie w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz jak wprowadzimy szereg rozwiązań, które my chcemy wprowadzić, czyli Platforma, no to sytuacja się zmieni. No i zmieniła się, ale na jeszcze gorszą. Także jak widać takie działania nie podnoszą... Tak jak pan zauważył, no, również z powodów kulturowych zjeżdża, no, bez względu na to, czy rządzi to pokazuje, PiS, czy rządzi Koalicja Obywatelska. Ale ona nie jakby zobaczyła pani na przestrzeni średnią z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jednak ona była wyższa. Tylko no, zostawmy to. Tylko Ja mówię o tym, że takie kłamstwa polityków, takie jak pana Tuska i wielu jego kolegów, no okazują się zupełnie rozmijać z rzeczywistością i że takich prostych metod, że nie wiem... Ale rozmawiamy o Czartku i nagle doszliśmy do kłamstw Tuska, a chcę pana, no nie, bo chcę pana o, zapytać o całości jeszcze o... problemu. Zresztą pana jeszcze o tym wczoraj Przemysław Czarnek nie mówił. Chcę pana zapytać o Safe 0% we wtorek spotkanie prezydenta, szefa NBP-u i premiera, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, szefa MON-u. Co będzie na tym spotkaniu? Czy pan zna już plan zmian wprowadzenia tego Save 0%. Czy to rezerwy złota zostaną sprzedane częściowo i odkupione, tak jak pisał Business Insider o planie doradcy szefa NBP-u, pana Leszka Skiby? No, nie znam planu, który przedstawia w szczegółach prezydent i prezes NBP-u, bo to oni go znają. Oni go przedstawią wicepremierowi i chyba jest to właściwa kolejność działania. Byłoby dziwne, żeby... Znaczy wie pan, ja myślę, że jak się organizuje konferencję prasową, to się powinno już jakieś konkrety przedstawić. A tutaj było tak, że najpierw była konferencja prezydenta i szefa NBP-u. Później wystąpił sam szef NBP-u i powiedział, że nie ma żadnych konkretów na razie. To po co to było? Jak po co to było? No jest to próba wyciągnięcia chyba ręki do rządu i rozwiązania gigantycznego problemu, przed którym stoi państwo polskie. No ja byłbym na miejscu premiera Tuska zachwycony tym, że taka propozycja wychodzi. Powiem szczerze, że kompletnie nie rozumiem tego nastawienia ze strony szefa rządu. Ale premier powiedział, oczywiście, jak najbardziej, wprowadzajmy to. Najpierw niech prezydent podpisze europejski sejf, a później wprowadzajmy polski sejf. Aha, czy to dobra propozycja? No, niezbyt dobra, bo to znaczy, że chcemy dwukrotność tych środków, tak, wprowadzić. No, to po pierwsze rzucenie tak olbrzymiego pieniądza, to już nie mówię, jaki będzie miał wpływ na inflację wówczas i na inne tego rodzaju rozwiązania. Zwłaszcza, że pani wie, że w tym europejskim programie są jakby, no to oznacza, że trzeba te środki dość szybko wydać. Do 2030 roku. No, więc jest perspektywa bardzo krótka. To jest oczywiście, myślę, że nieprzypadkowo zapisane. To po pierwsze. Po drugie, ten program się łączy jeszcze z innymi kłopotami. Już nie tylko tej natury właśnie, bym powiedział, takiej politycznej, jak wprowadzenie warunkowości i innych rzeczy, ale także natury czysto, no, bym powiedział, praktycznie takiego ekonomicznego rachunku, który tutaj trzeba zrobić. Oczywiście on jest korzystniejszy trochę, jakby te warunki, oprocentowanie 3,1, niż to, co możemy dostać na rynku. I niż ten kredyt zaciągnięty przez Mariusza Błaszczaka w Korei, który był na 6% oprocentowany na zakup czołgów K2. Pani redaktor, przecież sam to przyznałem, że to jest korzystniejsze, to było w innej sytuacji. No nie można porównywać czegoś sprzed iluś lat z sytuacją obecną. Dzisiaj nie trzeba by wziąć na 6%, tylko pewnie na mniej, ale i tak to jest pewnie 25-30 miliardów w tej perspektywie korzystniejsze. Natomiast no, są też wyraźne ograniczenia. My zresztą szczegółów tej umowy nie znamy. Są wątpliwości w ogóle konstytucyjne, które przedstawiał profesor Piotrowski, dość poważne, które z tego wynikają. No ale są też wątpliwości takie, no bo tego, że nie znając umowy, nie wiemy, ale domyślać się możemy pewnych rzeczy, że tak naprawdę jest to ograniczenie nam do firm niemieckich i francuskich tego kontraktu. No to zawsze ale pan nie wierzy w zapewnienia rządu, który mówi, że 80% tych 180 miliardów zostanie w polskim przemyśle wydane? Nie bardzo wierzę w zapewnienia rządu. Zresztą, kiedy myśmy złożyli poprawkę w tym celu, no myśmy wprawdzie wpisali 89, ale oni jakby chcieli zmienić do 80 nawet, to gremialnie ją odrzucili. Więc generalnie nie bardzo wierzę w tego rodzaju zapewnienia. Ale podstawowym problemem też, dla którego nie wierzę, jest to, że tej umowy nie znam. Znają premier, znają być może iluś ministrów, no ja jej nie znam. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości jej nie znają. Być może prezydent tutaj też ma lepszą możliwość oceny. Być może on zostanie z nią zaznajomiony i będzie w stanie podjąć najlepszą decyzję z punktu widzenia interesów Polski. A powinno być weto do sejfu, czy nie? No ale pani redaktor, powiedziałem przed chwilą, z tego, co jeżeli ja bym miał decydować, no ja głosowałem przeciwko temu z powodów tych, które pani przed chwilą przedstawiłem. Natomiast wiem, że prezydent może mieć szerszy ogląd w tej sprawie i to on musi podjąć decyzję. Ja mam zaufanie do pana prezydenta, że podejmie ją w najlepszym interesie dla Polski. Jeżeli szczegóły tej umowy są bardzo korzystne, no to być może podejmie decyzję pozytywną. Jeżeli jednak nie, no to liczę, że podejmie taką decyzję, o jakiej mówię. Ale jak mówię, głowa państwa nie powinna tutaj czuć jakiejś presji związanej nawet ze środowiskiem, które go wspiera, tylko podjąć najlepszą decyzję z punktu widzenia interesów Polski. Czyli nawet jeśli podpisze prezydent, to PiS go pochwali, mimo że apelujecie o weto. Pani redaktor, jeżeli by prezydent podpisał, to znaczyłoby, że przynajmniej z mojej perspektywy, że szczegóły tej umowy są tak korzystne, że było to wskazane. I tak na to patrzę. Naprawdę, jakby tłumaczę pani redaktor, natomiast uczciwie, dlaczego z mojego punktu widzenia, stan mojej wiedzy, a staraliśmy się naprawdę to zrozumieć, przeanalizować, słuchałem argumentów też różnych stron. Przeczytałem, a pan się zapoznał trochę, z tą listą firm, która była w tej kancelarii tajnej dostępna? Pani redaktor, nie zapoznawałem się z listą firm, ale to ale ostatecznie... Ale panie pośle, dlaczego? Bo niewielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy tych, którzy głosowali przeciwko, tam poszło. Nie był pan ciekawy, żeby mieć jakby taki pełny obraz sytuacji, nie, żeby ale pójść to się jest... zapoznać z tym? Ale pani redaktor, nie. Z kilku powodów. I tak jak pani tłumaczę, to w moim przekonaniu, znaczy jeszcze ta lista firm powoduje, bo to przecież mamy tego efekty także w mediach, kolejne wątpliwości. Natomiast to w żaden sposób nie wpływa na ostateczną decyzję. Na ostateczną decyzję wpływają te wątpliwości, które pani przedstawiła. Nie, no wie pan, jak mówicie, że to będzie tak, że będziemy kupować u Niemców i u Francuzów, no, a nie w Polsce. Znamy szczegóły umowy, czy nie? A tam były te firmy, które mają być beneficjentami tego. Znamy szczegóły umowy, czy nie? Znaje pani, jest pani w stanie przedstawić. A znał pan szczegóły umowy na czołgi K2, które kupowaliśmy w Korei za czasów PiSu? No ale to była decyzja, tak, to była decyzja no nie, no rządu, posłowie nie która... znają szczegółów. Nie, zaraz. To była decyzja rządu i polskie, podjęta przez Polskę suwerennie. A tutaj nie jest decyzja podjęta suwerennie, skoro jest ustawa? No jest ustawa, natomiast nie będzie ta decyzja podjęta w tym sensie suwerennie, że jest szereg ograniczeń, które panie pośle, wprowadza a dlaczego ta umowa. Wtedy nie przyszedł Adam Glapiński i nie powiedział, że zamiast kredytu w Korei oprocentowanego gorzej niż sejf europejski, proponuje, żeby kredyt zapytać, był w NBP. Proszę zapytać pana prezesa, natomiast jak sądzę, to nie była sytuacja sprzed 3 miesięcy, tylko sytuacja sprzed kilku lat. Ale już wtedy mieliśmy rezerwy złota. Wie pani, to akurat Adam Glapiński podejmował decyzję, by zainwestować wówczas w te rezerwy złota, co zresztą było przez wielu krytykowanych. To nie jest też tak, że jak ja rozumiem, że Narodowy Bank jest w stanie zdecydować, by w całości się ich pozbyć z różnych powodów. Ale w całości chyba się nikt nie będzie pozbywał. No więc właśnie. Rezerw nie można się pozbyć. No więc właśnie. Więc pani redaktor, no, ja nie odpowiem pani, dlaczego wtedy było to mniej możliwe, a dzisiaj jest możliwe. Raczej bym się cieszył z punktu widzenia premiera, że ma taką możliwość otrzymania tego rodzaju wsparcia i środków. I tyle. A pani stara się szukać problemów, czemu za rządów Prawa i Sprawiedliwości było to niemożliwe. Widocznie wówczas nie było to możliwe. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim dziękuję gościem bardzo. Był Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To była powtórka programu. Nic straconego.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. W jednym z ostatnich felietonów opowiadałem Państwu o samomotywacji, jaką daje mówienie do siebie. Ale za pomocą języka naszą chęć do działania mogą